राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत हो जाते 15/14/1996 को लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधु साधना करते हैं परंतु मेरी क्या स्थिति है, कहाँ पर मेरी बाधा है, इन बातों को तो ख्याल कम करता है और इन बातों का विवेचन करने वालों का संग कम मिलता है। इस वास्ते ऐसी बातें है तो मान बजाई ईर्ष्या बात ईर्ष्या बताइए ज्यादा मानो कंचन कदना सहज है सहज तिया का नेह मान बढ़ाई ईर्ष्या ये तो उसमें मान और बढ़ाई और ईर्ष्या क्रम से कठिन है तो ईर्ष्या त्याग बड़ा कठिन ऐसा बात आई है। तो ये मैंने कहा तो उसका कहने का तात्पर्य है कि भाई बंधु जरा थोड़ा सा विचार करे ऐसे कई कई सूक्ष्म बातें हैं वो किसी के कोई सूक्ष्म बात बाधक होती है किसी की कोई सूक्ष्म बात होती है किसी का कोई ऐसे सबकी एक समान नहीं होती कारण के सबकी रुचि अलग है सबकी रुचि अलग अलग है उनकी स्थिति अलग अलग है उनकी उनकी श्रद्धा विश्वास अलग अलग है योग्यता उनकी अलग अलग है इनको लेकर के साधना में अलग अलग श्रेणियां होती है तो किसी के लिए कोई बाधक किसी के लिए कोई बाधक ऐसा होता। सामान्य रीति से मैंने बताया आज कि सामान्य रीति से ये बाधाएं होती है मान है बढ़ाई है ये बड़ा होती है। तो आराम की इच्छा है ये दोष है इसमें दोष दृष्टि नहीं होती पहले इसमें क्या दोष हुआ कोई पाप थोड़ा ही हो गया। आराम करते हैं हम तो आराम करने में पाप क्या हुआ मानो दृष्टि किसर जाती है साधनों की कमी की तरफ और असाधनों की उग्रता की तरफ खास बाध्य की तरफ ऐसी दृष्टि जाती है सूक्ष्म भाव सूक्ष्म बात जो मित्र बाधा है वो रह जाती है ऐसी बात है ख्याल नहीं जाता है इधर उसमें देश में कोई पाप नहीं कोई दोष नहीं क्या बात है ऐसा ख्याल ठीक हो जाता है। तो साधकों के लिए सत्संग की बहुत विशेष आवश्यकता है साधनों की अलग अलग श्रेणियां है उन श्रेणियों में भी अलग अलग अलग अलग अधिकारी अलग अलग पद्धति है श्रेणी भी है मान पहले दूसरी श्रेणी हो और पद्धति ज्ञान योग है कर्म योग है भक्ति योग है ऐसे नई योग हठ योग राजयोग मंत्र योग ऐसे कई योग है वे अलग अलग प्रस्ताद है प्रस्ताद पर भिन्नी जैसे पुष्प दंताचार्य ने कहा है तो ऐसे वे अलग पद्धति है और बाधक होती है वो खास खास चीज क्या क्या बाधक होती है व्यक्ति के लिए सबकी बड़ी होती है किसी कोई बाधा किसी कोई बाधा किसी कोई बाधा नहीं आराम बाधक आराम की बात बाधक बताई जैसे हाँ जैसे मानो स्थूल शरीर है इसको सुख मिले आराम मिले ये बाधा बहुत तक तक रहती है जैसे भोजन की और आराम की दृष्टि हुई भोजन कियो और आराम की दृष्टि हुई, जैसे साधन भजन कियो दो चार घंटा बैठा कमर दुखने चालू आधा आराम हो जाते, सब बाधक है गए। नहीं बाधक देखो, बाधक होता है उसमें जैसे निद्रा है तो बाधक क्या होती है, कर्म क्या है, इसका वर्णन गीता में एक आया, पर अभी सब याद आ गया। जहाँ सुख का वर्णन है वहाँ पर पहले सात्विक सुख का वर्णन है, अभ्यास रमते यत्र दुखांत जगत सति यत्र अग्रे विष्णु परिणाम अमृत तत्सुख सात्विक प्रभु आत्म बुद्धि प्रसाद जम सात्विक सुख हुआ। तो इसमें यत्र अग्रे विष्णु है ना, ये बात तो मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को ये समझ में नहीं आई थी बात। यद अग्रे विषमेवा परिणाम अमृत भूम सात्विक सुख है आज मैं जहर की तरह है, ये अकल नहीं आई मेरे। आगे जहर में आनंद सुख मिलता है जहाँ संसार से विमुख होकर परमात्मा की तरफ चलता है तो आनंद दुष्ट की तरह कैसे होता है, आप बैठे इतने बैठे बताओ। गीता माया दुष्ट की तरह लिखा है, ऐसे कोई कोई पद ऐसे है जो समझ में नहीं आती, ठीक बैठती नहीं बात, फिर बैठ जाती, विचार करने से ठीक बैठ जाती है। तो विचार करने से ये बात बैठी कि इसमें आरंभ में विष की तरह क्या है कि जो उपेक्षा है उसका त्याग है वो विष की तरह है, पर वो त्याग मुश्किल है, वो त्याग में कठिनता है, तो त्याग अच्छा नहीं लगता। जैसे शब्द स्पर्श रूप सुगंध पांच विषय है, मान आदर बढ़ाई और आराम, ये है पांच के विषय हुआ, एक मान हुआ, एक बढ़ाई हुई, एक आराम हुआ, शरीर का सुख, ये आठ। तो ये और मान बढ़ाई ये कठिन कठिन होती है। तो पार्वती लाभ होता है आर्म जैत्र होता ही नहीं, परंतु जहर की तरह क्या लगता है कि इनके त्याग करने में जोर आता है। तो ये बात हुई। अब विषय संयोग अमृत परिणाम विषम होगा, तो ये बात तो समझ में आती सम। और यदग्रह चार बंदे सुख मोहन आत्मना निद्रा अवश्य प्रमादोत्थम तत्ता मुस्कुराधम, निद्रा आलस्य प्रमाद से पैदा होना भी तामस सुख होता है, तो निद्रा से लगने वाला सुख तामस, निद्रा आलस्य प्रमाद तामस तामस सुख है। और इसको ही जब तम उनका वर्णन आया है चौदह अध्याय में, तमस प्रज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमाद आलस्य निद्राभिष्ट निबद्धादि भारत, यह बिल्कुल विपुल विपरीत क्रम कहा। यहाँ था निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम, अरे प्रमाद निद्रा तम सुख क्या होता है, प्रमाद आलस्य निद्रा भी चलना, तो प्रमाद आलस्य निद्रा ही होता है। वहां पर बताया कि बंद निकाल रहे कि निद्रा से प्रमाद उत्तम तत्ताम सुख उदार था, ख्याल किया नहीं आया मानो निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम, तो निद्रा आलस्य प्रमाद ये करवाया। और बंधन करने में तुमस्त ज्ञान बुद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा प्रमाद आलस्य निद्रा वह निद्रा आलस्य प्रमाद विपरीत विपरीत उसमें विपरीत। तो एक क्या तात्पर्य इसका, तो निद्रा जिससे प्रमोद है कि निद्रा तो आवश्यक होती है, निद्रा तो लड़नी पड़ती है कि नहीं, तो सुख जाकर सुख में निद्रा दोषी नहीं है, निद्रा से निद्रा आलस्य आलस्य प्रमाद आलस्य प्रमाद बाधक जाता है, ये निद्रा आलस्य प्रमाद ये बाधक एक एक की थोड़ा ज्यादा बाधक है, प्रमाद आलस्य बांधता निद्रा बांधती नहीं है। युक्त हर विहार से युक्त कर्म सुख युक्त स्वप्न अवबोध है, स्वप्न बता लोगों को दुख रहा तो जो दुख दे रहा होता है उसमें निद्रा तो है, आलस्य प्रमाद कहा है उसमें, मन निद्रा तो खुराक है हृदय की, तो निद्रा की बात अति निद्रा बाधक हो जाएगी और आलस्य और प्रमाद बाधक होगा, आलस्य भी ज्यादा प्रमाद बाधक ज्यादा होगा, बाधक भी ये ज्यादा है, लेकिन उत्तम सुख है जिसमें प्रमादाय इंद्रासन, तो अति निद्र है वहाँ बंधन सुख लेता है ना, सुख सुख वहाँ सुख की बात है, वह बंधन की बात है, तो सुख ही बंधन की बात में दोनों में फर्क होता है ना। तो अब आप बात करो यज्ञ विश्व सात्वी सुख में आयतग्रह विश्व, और विश्व क्यों होता है कि संसार के जो भोग और संग्रह ये खास आसक्ति है, सुख भोगना संग्रह भोग की प्रसन्नता ना, तो इससे रागारी निशक्ति, तो भोग में भी आसक्ति ना हो संग्रह की आसक्ति नहीं हो तो शादी बड़ा तेज चलता है। तो ये किसी बात हुआ, ये 41-44 तक का प्रकरण है। तो इसमें बताया व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि रहेगा, एक बोलने के बाद हमारा कल्याण ही करना है, हमें तो चाहे जिसको सुख पड़े दुख हो दूसरा कुछ भी करे हमें तो बड़ा कल्याण करना है, ऐसा विचार है। व्यवसाय बुद्धि एक है, ये एक हो जाने के बाद में साधन ठीक चलता है। तो व्यवसायत्मक बुद्धि समाज न विधीये, तो एक तरह व्यवसाय तो बुद्धि एक ही है कुंडल का, बहुत शाखा है अहंकार से बुद्धि व्यवसाय का, बहुत शाखा अपनी बुद्धि है वो ठीक नहीं, एक निर्णय नहीं, अपने जीवन का एक निर्णय नहीं है। तो प्राय साधकों की ये बात देखी जाती है, हमारे सामने अध्ययन होता है कि भी एक निश्चय करते ही नहीं कि हमारा उद्धार ही करना है, उधर याद रहे श्री कृष्ण कहते हैं सब काम पड़ता है, पैसे की जरूरत है, श्री पुत्र की जरूरत है, सब आवश्यकता है, ये कोई बाबा जी बन गए क्या? अरे बाबा जी बन जाए वो कृष्ण मर जाए क्या? सब कहानी पर खाना पीना लेना मान आदर सत्कार अपना समाज में नाम ऐसे कुछ होना ही चाहिए। तो एक एक विचार नहीं हो, एक विचार व्यवसाय को, तो इन खास कारण क्या है व्यवसाय बुद्धि ने, व्यवसाय क्या बुद्धि रेखा एक ही होती है दूसरी नहीं होती, वो नहीं माने अयाम पुरुषोत्तम श्लोक कह करके उपसमाय में क्या था भोग सूर्य पुरुषोत्तम नाम, भोग में आसक्ति है और संग्रह में आसक्ति है, उसकी निश्चयात्मक बुद्धि हो ही नहीं सकती परमात्मा में। अब निश्चयात्मक बुद्धि परमात्मा नहीं होगी तो स्थिति कैसे हो जाएगी? तो इसमें भोग और संग्रह है, इसमें जो कितना सूक्ष्म भोग है उसका पता नहीं चलता आदमी को, स्थूल भोग छूटता नहीं भाई, स्थूल संग्रह नहीं छूटता, छूट जा तो भी उसमें महत्व भी नहीं छूटते, विषय विवर्तन थे निराहार से देखना रस भरजम, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं त्याग करने से, रस रस हो कैसे रस है वो रस भी नहीं छूटते, मानो रुपया महत्व की चीज है, बड़ी काम की चीज है ये, उसमें अच्छी चीज है महत्ता, उसमें सत्ता और महत्ता ये कठिन बढ़ती है, इस तरह से ही भोगों की और तेज है, इससे ऐश्वर्य है भोग ऐश्वर्य होता है ना, तो ऐश्वर्य की बुद्धि है वह छोटी शुभ है, परंतु भोग बुद्धि है वो छोटी कठिन है। सुबह मैंने ये बात बताई थी कि जो गुनीम है जिनके सामने सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपया है, करोड़ रुपया रहते हुए भी आदमी अपने ठीक काम पर रह सकता है, लोग त्याग कर दिया सब काम करेंगे शुभता से, मैंने स्त्रियों का काम पड़े और उनके साथ पड़े तो साबित रहना कठिन है, अच्छा विचार वाले घर पर भी वहां फैल हो जाते हैं, तो ये आशुति कोई गहरी है में। तो इस तरह से ये कर इस तरह से आराम तल भी है मुझे है, ये उसकी जाती है विचार, ये तो वही करना है साधन भक्त करना है, आराम में आराम भी करना है, ख्याल नहीं जाता इधर के ये हमारी बात है, सुख में जाने के बाद ये नहीं होती। जैसे युक्तहार विहार किया युग चेष्ट से कर युद्ध सपना विहार गिरक जगना सोना और व्यवहार काम करना, तो इस बार युक्त करें तो युक्त आहार करें तो आहार करने की आज्ञा ही है शास्त्र में, और जिह्वा है इसकी आसक्ति बहुत कठिन बताई है, एकादश में जिह्वो पस्त जये धृति, वहां धृति का लक्षण किया जा तो एक तो जननेन्द्रिय और एक जब है रसेन्द्रिय, इन दोनों को जीतना है वो वास्तव में धृति है, भगवान ने आराधना करी तो उद्धव जी को बड़ी बिल्कुल लगी, बिल्कुल लगी तो कई बातें पूछी, दीदी क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो, क्या है दूसरी, तो भगवान ने क्या किया विचित्र मालूम नहीं, तो विचित्र व्याख्या दी जो जो लोग उसको जरूरत होते। ये बात वहाँ ये बता दिए प्रसंग में कैसे जीते रसे तावत जितेंद्रिय न सत, तब तो जिंदा नहीं होगा, जितेंद्रिय न सत मानो जब तक रसना रस लेता है तब तो जितेंद्र नहीं होता, क्यों जीते सर्व जीते रस है, तो रस क्या है, ये रस दो बुद्धि का है, रसना का है तो और एक पुस्तक का, ये रस है तो विजितान में इंद्रिय प्रमाण अन्य इंद्रिय विजिता विजितान इंद्रिय प्रमाण तावत क्या जितेंद्रिय रस भूल ले तो इधर गया भूल गया तावत जितेंद्र ने सर विजितान इंद्रिय प्रमाण अन्य इंद्रियों को जीत जाए तो भी जितेंद्रिय नहीं होता, ये कहना उसको तो कल कब गए कि जितम सर्व जीते रस है, रस के जीतने से जितेंद्रिय होता है, नहीं तो जितेंद्रिय नहीं होगा, जब तक रस बुद्धि है भोजन करने में रस आसक्ति है तब तक वो जितेंद्रिय नहीं होगा, इसके जितने रस नहीं होता है तो भोजन के रस की आसक्ति रहती है बहुत दूर तक। हमारे साथी थे चंद्र राम जी, हम साधन करते थे साथी रहते थे साथी करते थे, तो उनको क्या था कि एक तो बिजली का डर लगता था, उनको विचार करें विचार करें सब कुछ है, तो कहते थे कहीं भी जन्म ऐसे बिजली से बना हूं मैं उस जन्म में ऐसे मालूम होता है, तो कुछ कुछ कम रहते हैं बिजली से ऐसे समझते ही बिजली थोड़ी पड़े सब पर मानते हो डर लगता था। एक भोजन की इच्छा होती तो भोजन की इच्छा में मीठे पर बहुत आश होती, मुझे सुन देते कल परसों नरसिंह होगी भोजन बनेगा तो आज चंद्र सुन देना मेरा, अरे महाराज बड़े बुजुर्ग थे बड़े विद्वान थे पढ़े हुए भी बहुत अच्छे थे, परंतु ये बात होने थी ये बात तो मीठी ये भी बात मीठा खा लिया पेट भर लिया फिर भी खा लिया फिर दिन मुझे फिर खा लिया, पैसा नहीं रखते थे सब सीखा तो सब अच्छा था विचार पढ़ाई नहीं करते रुपया पैसा जब रखते थे तो भाई ये तो एक रुपया चलेगा नहीं फेंका के चलेंगे मुझे सर पूरे फेंक दिया चलता है ना देते थे किसी को देते थे कुछ नहीं देते पैसा रखते ही नहीं थे तो इसमें कोई असर नहीं पड़ रहा उन पर, तो एक एक कोई कोई चीज किसी के बाधक होती है इस बात है साबित जितने विश्वास कुमार संबंध है ये अजीबा का ही है जीवोपस्थ जो द्वितीय एकादशी कई प्रश्न किए उद्धव जी ने, हाँ बहुत प्रश्न 27-28 उम्र का है तो बहुत प्रश्न किए, विश्वास ने किए भगवान ने उत्तर दिया उस विलक्षण देखे उन्होंने, हर एक जो व्याख्या करते हैं उन व्याख्या में ऐसे विचित्र है कृष्ण भगवान बोलते विचित्र ढंग से, तो कृष्ण भगवान की भाषा विचित्र है, किसी पुराण में कहीं देखो तो बड़े विचित्र ढंग बोलते हैं, व्यास जी के इतने चतुर्दा के कृष्ण भगवान के वैसे बदल लेंगे, अरे विचित्रता है तो कठिनता क्या है सात्विक सुख में आता है सुबह बताया ना तो जिभ जो धरती ये कठिन है काम दोनों ही धरती ना उसका है धरती हार देते मेरे प्राणी जी को ये देना धरती साथ ही धरती ये भी आए और छठा श्लोक तेल बना धरती तेज क्षमा धरती नहीं नहीं इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगत इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगत चेतना धरती धरती से गया। तो धृति है वो क्या है धृति, वो सात्विक राजतांश धृति है, परंतु भगवान ने धृति का क्या किया जीवों को सचिव धृति विचित्र उत्तर समझ करके प्रकट किए, पहले उत्तर दिया है ऐसा विचित्र है। एक श्लोक की विचित्रता थी उसको देख के किया है, धर्म है मत भक्ति कृत पोक्त है ज्ञानम चैकात्म दर्शनम। धर्म के धर्म क्या है, धर्म धर्मो मत भक्ति कृत मेरी भक्ति का जो धर्म है वो धर्म क्या भक्ति पुण्य आदि को यह करता है कि मेरी भक्ति धर्म है उत्तर मेरे जगह इस पर ही उत्तर मिलेगी। फिर ज्ञानम च एकात्म दर्शनम, एकात्म दर्शनम ज्ञानम गुणेषु संगो वैराग्यम, गुणेषु असंग वैराग्यम। और मेरा कितना ऊंचा है योग तो समझेगा जाल तत्परम गुण भेद विष्णु उन क्या वो सबसे ऊंचा वैराग्य है, ये वैराग्य उपरती है, आखिरी वैराग्य है। पहला वैराग्य संसार में संसार भोगों से वैराग्य, और वो वैराग्य तत्परम तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण भेद दृष्टियम योग है। तत्परम वो पर वैराग्य है जो गुण भेद दृष्टियम सत्य गुण जो मिश्रित तृष्णा नहीं होगा उसमें। ये गोस्वामी ने कहा है कहिए तात सो पर वैराग्य गुण तृण समाज सिद्धि तृण समाज तीन गुण त्यागी तीन गुणों से मित्र वैराग्य है ये सिद्धि गोस्वामी ने बताई। तो ये सूक्ष्म बातें हैं तो साध्य के कहाँ कहाँ कौन सी बाधा लगती है ये अलग अलग होता है स्वभाव के अनुसार किसी किसी मुख्य का। अब चंद्रम जी कितना वैराग त्याग पैसे ही नहीं रखते परवाही नहीं करते, मीनमाज में हम रहते हैं तो वहाँ बम्बू बहुत है बच्चों को काटते हैं तो सूरम बहुत है जूते बिना खड़ा हुआ अब यही फिरते वो काटा फिर जाएगा कि बिना प्रभ नहीं कटेगा प्राग नहीं कटेगा ये फिरते मानते अब लिमिटेबल रसोई है चिंतन किसी के कोई किसी के कोई ऐसा होता है वो सबके सवाल नहीं होता जीवों से ये सब सामान्य बात है, ये सामान्य बात है इसमें भी किसी किसी किसी में किसी में होता है। इन दोषों की तरफ दृष्टि न जाने से दोष रह जाते हैं। एक शेर की बात बताऊं, नारायण नारायण नारायण शेर जी गंगा जल रखते थे रेल में जल पीते थे वहां पर कुआ का जल नहीं पीते थे टूट के जल नहीं पीते कुआ तो पीते थे टूट के जल नहीं पीते और केवल गंगा जल ही पिया करते मुसाफरी में ऐसे कुआ होता उस कुएं से स्नान करके कल का पानी काम नहीं लेते नहाने धोने में भी कल का खुद का काम नहीं लेते थे। तो उनकी पुरानी झाड़ी ही झाड़ी झाड़ी उगे बड़ी झाड़ी तो टूटे बार झाड़ी जो ऊपर कोई की कपड़े वाले कुछ नहीं ठंडी गर्मी में ऊपर देखा है कपड़ा अपना है उसको ऐसे ही जारी है वह जारी रखते हैं। तो ये पहले गया भाई बहुत बरसों रह गए थे फिर ये वो एक सज्जन ने कहा कि महाराज ये जारी तो मजते नहीं भीतर से उसने छोड़ दी अब ख्याल ही नहीं गया कह दिया भीतर से कहें जारी ऊपर से मन भीतर से बन गई नहीं तो फिर कल वाला लोग रखते थे छोड़ दी तो क्या ख्याल नहीं गया उधर कठिन है क्या बात किसी ने कह दिया महाराज ये आप होते पिछले तो मन जी सकती है हाँ ठीक है छोड़ शेर जी क्या मेरे त्याग तक कठिनता नहीं पड़ी आरंभ में भी ये छोड़ना है कठिन हो नहीं मेरे को त्याग दी। तो इस तरह ये स्वभाव प्रकृति अलग अलग है तो किसी को कोई क्या कर रही किसी कोई आदत पड़ी हुई है वो कम कर दी है। नारायण नारायण नारायण नारायण अब बोलो और कोई पूछो के बाद आराम कर लेना, और वो दोष नहीं है, वो दोष नहीं है। वहां तो क्या है कि दोषों के दशीभूत हो जाए, इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित वर्ष मार्ग से तो यश परिपंथी खास श्लोक है। तो इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो, राग और द्वेष सब नहीं, प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष रहते हैं। भोजन में मीठे में राग रहता है, खाने में द्वेष रहता है, प्रत्येक इंद्रिय वश में राग और द्वेष रहते हैं। इस बात दोनों के वश में न हो, क्योंकि दो शत्रु है। अब व्यवस्थितों में अर्थ क्या है, व्यवस्था में अर्थ दो तरह का है। ये जो कहते हैं कि ज्ञान होने पर भी राग द्वेष नहीं मिटते, तो वे कहते हैं राग द्वेष व्यवस्थित हो, ये मिटा कैसा है, ये व्यवस्था कैसे थे, ये तो भोग ही है, जो भोग लगेगी प्यास लगेगी ऐसे राग द्वेष भी होगा, इस बार राग द्वेष मिट नहीं सकते। अपने अर्थ किया है राग द्वेष व्यवस्थित नहीं, राग द्वेष व्यवस्थित है किस बात के, अनुकूल तो प्रतिकूल का व्यवस्था का अनुसार व्यवस्थित है, अनुकूलतम राग हो जाए प्रतिकूल द्वेष हो जाएगा, तो व्यवस्थित है ये। और व्यवस्थित अर्थ ऐसा कर दिया, ये तो व्यवस्थित है ही, ये तो होगा ही, ये तो है ही, वर्ष मागर से वर्ष बनी हो, बस इस वजह से वर्ष बन हो, राज मिटे थोड़े व्यवस्थित है, मिटते ही तो ज्ञान में नहीं मिटते, ऐसा कर दू। सीधी बात ये क्यों कहा कि अपने वो सिद्ध तो मान लिया राग द्वेष है, लग जाए नहीं मिटते, तो मिटते या नहीं मिटते, नहीं सिद्ध नहीं हुए, बात तो है ये सिद्ध तो हो गए, डर ये रहते हैं कि इसको सिद्ध क्यों नहीं कहते हैं, पंचदशी में ऐसा अधूरे ज्ञान में पूरा मान ली मिल गया, तो ये गलतियां कई गलतियां रहेंगी। प्रमाद है वो दो तरह का होता है, आलस्य एक तरह का होता है। आलस्य तो उसका नाम है नींद से पहली स्थिति होती है, जिन शरीर बन जाता सोच जाओ बैठा करे ऐसा वो आलस्य है। प्रमाद दो तरह का होता है, ये सक्रिय प्रमाद और ये अक्रिय प्रमाद, जो कर्तव्य काम करना चाहिए उसको न करना और न करना चाहिए वो करना, खेल खेल में जाकर खेलने लगे और करने लगे, व्यर्थ बकवाद करने लगे, ये सक्रिय प्रेम की तमक हो गया, ये सक्रिय प्रमाद। और अक्रिय क्या, नित्यनेम करना है, भजन करना है, उसको बंद छोड़ न करना, तो कर्तव्य कर्म को न करना का प्रमाद और न करने का काम करने का प्रमाद, जो प्रमाद कहते हैं। तो प्रमाद बाधक विषय है, प्रमाद आदेश से निद्रा भी, तो प्रमाद ज्यादा बाधक है, आदेश कम बाधक है, निद्रा बाधक है ही नहीं, इसको बाधक किया हुआ प्रमाद का नाम पहले लिखा। समस्त ज्ञान विद्धि मोहनम सर्वेदम प्रमाद आयुष्य निद्रा अधिष्ठन लेकर जाती, तो प्रमाद और निद्रा आयुष्य, तो और भी कुछ में कि शत्रुगुण है उसमें संग सब आया, रजोगुण में संग आया है, तब उनमें संग नहीं आया है। तत्र शत्रु निर्मलत्वात् प्रकाश मना में सुख संगे नाती ज्ञान संगे, जो राकात्म विद्धि कृष्णा संग समुद्र तबंदाति कौन थे कर्म संगे देखिए प्रमाद है नहीं, समस्त ज्ञान की वृद्धि मोहन सौ प्रमाद आश विद्या बहुत देगा आशुति जो नहीं है, ये खुद ही मान लेंगे संग समुद्र नहीं आया। बड़ी विचित्र रचना है, ऐसे रामायण की है, तो जीवित रामायण है, बहुत विचित्र बहुत गहरे उतरे हुए गहरे समझे हुए हुए, तो वो वाणी ऐसी आती होती। इस बात केशव कवि से कहा कविता किसकी बढ़िया, कविता हमारी बढ़िया, केशव कवि भी है रामदेव चल गया गोस्वामी भी बड़ी, जब वो कविता नहीं है वो तो वेद की रिचा है, कवि थोड़ी है वो शांत है, कविता में वेद कहते बढ़िया कविता जोड़ी है वो तो वेद बाणी है, ऐसी अनुभूति कैसे निराकार है, सत्ता की अनुभूति होगी सत्ता की, ये संसार दीता है नहीं ख्याल कर ध्यान में, ये वृक्ष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये मनुष्य है, ये मकान है, ये ईंट है, ये चूना है, ऐसे जो दीता है कहते हैं सब में, ये ईंट चूना तो जो है वो है क्या? ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है में भेद है क्या? पशु पक्षी में भेद है, मनुष्य में पशु में भेद है में भेद है, तो है इनका रूप नहीं है, ये है रूप सत्ता परमात्मा का स्वरूप है, ये निराकार है नहीं मिटेगा। मनुष्य है, फिर ये मुर्दा है, फिर ये रात है, फिर रेता है तो रहेगा, ये मिट जाएगा सब, ये है निराकार रूप से, सब है। सब मात्र सुगमम निराम, मनुष्यों के लिए सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है नाम परमात्मा का है, संसार है नहीं, संसार है नहीं, है संसार, मनु संसार है कहने से तो संसार की सत्ता आती है, और परंतु संसार क्या है? संसार है तो नित्य रहेगा, संसार बदलता रहेगा, तो संसार है नहीं, है संसार कहते सन मात्र सुगमन, और बोलो कहो अब क्या है शादी में तो नहीं ना, शादी आज से शादी में हो, देखो मेरी बुद्धि की धंधा देखो, याद नहीं है कब तक बोलना, याद नहीं है 9:05 शरीर न के बाद या तो खुद आप लोग कर पाई है, गोविंद गोपाल की है बढ़िया चीज है भगवान के शरण होना, बहुत बढ़िया चीज है। भगवत गीता में वासुदेव सरस्वति सब आत्मा स्वरूप बताया, ये भक्तों ने बताया, भक्त चातुर चतुर्वेदा भजन थे मम दिन चारों आत्म जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, तो ज्ञानी क्या है? तो ज्ञातेशा ज्ञानी नित्य युक्त, एक युक्त एक भक्ति है, नित्य युक्त है एक भक्ति है, मानो अर्थार्थी के अर्थ की भक्ति भी है भगवान की भक्ति भी है, अर्थ के दुख रहने की भक्ति भी है भगवान की भक्ति भी है, जिज्ञासु के तत्व जानने की इच्छा भी है भगवान की भक्ति भी है, ज्ञानी एक भक्ति से कैसा नित्य और नित्य युक्त है, वो धन में भी युक्त है, धनार्थी है, आर्थिक रूप में भी है, उनके साथ वो जुड़ा हुआ है, ये नित्य युक्त परमात्मा में और जुड़ा ही नहीं, क्या नहीं मुझे कोई सत्ता ही नहीं है, तो कैसे नित्य युक्त है एक प्रिय ज्ञानी अत्यर्थ समान, मेरे को अत्यंत प्यारा है, मैं उसको प्यारा हूँ, तो वो क्या होता है? वासुदेव बहुधाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म होता है, तो वासुदेव सर्वम उसके सब वासुदेव है, वो महात्मा दुर्लभ है, ऐसा तत्व जो है वो भगवान का भक्त है, और वासुदेव सर्व है ये दुर्लभ है, उन्नति दुर्लभ नहीं बताया, योगी दुर्लभ नहीं बताया, ये समोष्टात्मकांश ऐसा योगी दुर्लभ नहीं बताया, भगवत भक्त को ये दुर्लभ बताया, कौन दुर्लभ? के सब वासुदेव है, सुबह यही तो बताया था, सुबह बात आई एक मन में, वो बात बस बढ़ दिया मन में आगे बात क्या है, तो ऐसी बात आई कि जो साधारण आदमी है वो कभी ईश्वर तो है ही नहीं, यही क्या चीज ईश्वर क्या है, ईश्वर कोई निष्का जगदा अनिश्वरम अपस्पर समूतम कभी नहीं तो काम नहीं दुर्गम परस्पर कैसे प्रमृत्यंजय निमृत्यंजय जनाना मित्रासा न सोचो ना विचार न सत्यम देश में असत्यम अप्रतिष्ठान थे कहाँ है बताओ तुम बताओ है तो बताओ बताओ ईश्वर है तो कहाँ है तो ये पहली अवस्था है सबकी साधारण पशु पक्षी मनुष्य सबकी एक। अब इसके बाद में जब उपासना में लग जाता है भगवान बदन में लग जाता है तो साधक की क्या होती है कि ईश्वर शब्द के व्यापक है भाई तो ये व्यापक है, सब जगह है, सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है, ईश्वर नियंता है। इसकी ज्यादा भक्ति होते होते क्या होता है कि जो माम पश्यति सर्वत्र वो सर्वंच मई पश्यति, जो माम पश्यति सब सब में भगवान है और भगवान में सब है, तो भगवान में सब है, सब में भगवान की आदि वृत्ति आती है। इसके बाद क्या आता है कि कहते भगवान ही है संसार ही नहीं, जैसे नास्तिक संसार ये भगवान है ही नहीं, उसके जगह भगवान ही है संसार है ही नहीं, बस नहीं जरूर अब कहाँ रहा संसार। ये मन भाई ने बात कर दी, जगत कहाँ है, जगत है ही नहीं, क्यों नाशत्व विद्युतीय भाव। ये 16 अक्षर है, बहुत विचित्र है, नाशत्व विद्युतीय भाव ना भाव विद्युतीय सतह, बहुत तो नाशत्व विद्युतीय भाव अस्त भाव विद्युत अस्त की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, ये जो परिवर्तनशील संसार है इसकी सत्ता विद्यमान कहाँ है। तुम्हारा शरीर ऐसा ही था क्या पहले, अपनी माँ के जन्म में जब कोई भी शरीर ऐसा था, और कब किस वर्ष में किस महीने किस दिन में किस घर में हुआ, तो सत्ता है ही नहीं, ये केवल परिवर्तन। जैसे गंगा जी का बहाव बह रहा है, इसे तेजी का मौत की तरफ बहाव बह रहा है कहा असत सत्ता न विद्यते, असत सत्ता विद्यमान नहीं है, कहा मेरे पास है दादा, ये हाथ विद्यमान है, ये आप देखो जितने में बदल दिया, आप देख देते बदलता, आप जान ही नहीं सकते इतना तेजी से बदलता है, तो असत की सत्ता है ही नहीं। जब असत की सत्ता है ही नहीं, सत्ता रहेगी नहीं तो सत्य रहेगा बस, तो सगुण में और क्या रहेगा, और क्या रहेगा बताओ, ना सत्य देती बाबा, असत की सत्ता नहीं देती, सत्य देती नहीं, सत्ता तो ठीक है। गंगा जी का, गंगा जी है, हाँ गंगा जी कल की जगह ही है साहब, कल जिस सीढ़ी पर बैठी थी वही गंगा जी बह रही है, उसी जगह है गंगा जी और कहते बह रही है गंगा जी कल की जगह ही है, कल बहती थी वही आज और बह रही है, तो मैं जगह दी थी गंगा दी थी, मैं जगह बैठी गंगा जी वह ठहरती नहीं, ऐसे संसार तो मेरा मकल थे वही आज है वही है, अरे वो तो बह गया सब संसार बह गया बड़ी तेजी से, तो ना सतो विद्युते भाव असत भाव न विद्युत, असत भाव सत्ता विद्यमान है ही नहीं, कितनी बात बताई, यार ना भाव विद्युत सता सत जो दे ही है इसकी अभाव, इसका अभाव विद्यमान नहीं है, भाव ही भाव है ही है, सतः भाव सर्वस्तु न सर्वज है का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अभाव कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी है नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, कभी अभाव, सत का भाव कैसे हो जाएगा, अरे असत का भाव सत्ता कैसे रह जाएगी, इतना विशेष लोग है, सब शास्त्र पुराण वेद सब इस अंदर बता गया, बस सब कोई बाकी नहीं रहा, ना सत विद्युत भाव ना भाव विद्युत सतह उत्तर्शी तत्वदर्शियों ने इसे तत्व देखा है, तो ऐसी बात है बहुत विचित्र वाणी भगवान की, ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सतह उपयोग दृष्टो अंतस्तन उपयोग उपयोगी अंत उपयोग शब्द के अंत अंत एक वचन दिया उपयोग अंत उपयोग अंत क्या हुआ सत्य हुआ असत है ही नहीं सत है जो उपयोग अंत सत्य हुआ असत का भी सत्य हुआ सत का भी सत्य हुआ दोनों का सत क्या एक ही हुआ उपयोग अंत असत की सत्ता नहीं है तो सत्ता नहीं तो हुआ सत का अभाव नहीं है तो सत्य रहा तो अंत क्या हुआ अंत सत्य रहा असत का तत्व तत्वदर्शी पुरुष हो गए वो है ही रहे स्वर्गे भी न उपजाए थे प्रलय न भी संधि से महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होता महाप्रलय भी नहीं होता है क्या क्या नाश हो महाप्रलय में है क्या क्या नाश हो है क्या अंतर की वर्ष उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब कुछ है क्या अंतर्गति है उस है को जैसे जाते हैं विलोमान पश्यति सर्वत्र सर्वज सर्वग्रह सब में भेद परमात्मा और परमात्मा के भीतर संसार दूसरे लिए भगवान मैं अदृश्य नहीं होता मेरे लिए अदृश्य नहीं होता हर सब मैं सामने रहता हूँ मेरे सामने वो रहता है मेरे सामने सब संसार भगवान की देवता है तो भगवान ही रहे संसार कहा पहले संसार ये भगवान कहा साधन करने भगवान में संसार संसार भगवान और अंत में भगवान भगवान की बात नहीं अति सीधी बात सीधी सर सर्वभूत आत्मा सर्वभूत नहीं चाहता नहीं तीन श्लोक है एक ज्ञान योग का है एक भक्ति योग का है एक कर्म योग का तीन श्लोक भक्तियों का योग माम पश्चित भक्तियों का योग माम पश्चित सर्वत्र सर्वज मई पश्चिति तस्याह न प्रणश्य विश्रम न प्रणश्यति और ज्ञान योग का सर्वभूत आत्मा नम सर्वभूत आत्मनि सर्वभूत आत्मा नम सर्वभूत आत्मनि एक स्थिति योग युक्त आत्मा सर्वत्र संदर्शन सर्वस्थूत ये ज्ञान योग का और कर्म कर्मण या कर्म या पश्चिम कर्म से कर्म या सबुद्धि मान से तो कर्म ही होगा तो क्या होगा कर्म क्रिया पदार्थ है ना तो कर्म ही अकर्म अकर्मी कर्म तो अकर्म ही रहा हक में सर्वभूत आत्मा आत्मा ही रहा हरिओ मां पर परमात्मा ही रहा परमात्मा आत्मा क्रिया रहे पदार्थ रहे एक तत्व होगा तत्व तो कैसा हुआ सर्वभूत आत्मा आत्मा ही रहा अंत में परमात्मा का आत्मा परमात्मा और अभाव क्रिया और पदार्थ का अभाव तो क्रिया पदार्थ का अभाव हो गया नाश आत्मा अविनाशी परमात्मा अविनाशी अंत में एक रहेगा ज्ञान योग से ही वही प्राप्त होता भक्ति योग से ही वही प्राप्त होता कर्म योग से ही वही प्राप्त होता है साथ एक ही बात जिसकी पीड़ा हो जाना दोष नहीं है पीड़ा हो गई तो पीड़ा व्यथित हो जाए मैं कहूँ पीड़ा में मूर्छित हो जाए यहाँ तक हो जाए मन पीड़ा मेरे होगी होगा क्या पीड़ा आती जाती रहती दिखती है नहीं सीधी बात है पीड़ा आई और पीड़ा है आ पीड़ा गई तुम भी आए गए क्या लुप्त साधन है ठीक नहीं है साधन है तो ज्ञान लुप्त का समय ज्ञान को लुप्त हुआ ही नहीं कभी होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं वो है जो लुप्त तो रहता है तो वृत्ति तो ऐसी है वृत्ति तो तत्व ज्ञानी के रहती है प्रकाशन से प्रवृत्तिन से मोह में वो पांडव न दृष्टि संप्रता न निमता प्रकाश प्रति मोह तो रहता है ज्ञानी के भी व्यवस्थित के भी रहता है वृत्तियां तो मैं कहूँ विचलित नहीं मूर्छा हो जाए इतनी विचलित हो गई मूर्छा ही हो गया विचलित हो गया पर विचलित होने पर भी क्या आप विचलित हो गए क्या आप विषय तो हो गया क्या बताओगे विषय तो मन बुद्धि इंद्रिया हुई ऐसे विषय तो हो गए बैठ गए आप नहीं रहे तो गाढ़ नींद में आप रहे कि नहीं विषय तो कौन सा गाढ़ नींद को फर गया क्या तो व्यथा तो मालूम दे रही अब लाल चीज लाल ही दिखेगी चाहे ज्ञान देखो चाहे अज्ञान देखो कोई देखो तो व्यथा तो व्यथा दिख रही मन व्यथा का असर बरोबर आप अपने जीवन बताओ सज्जन जितने बैठे आप बताओ कि व्यथा होती है उस व्यथा का असर बरोबर होता है कम ज्यादा होता है पहले कैसा होता था आज कैसा होता है तो मिटने वाली है प्रत्यक्ष एक तो कम कैसे होगी अगर मिटे नहीं तो आप कम ज्यादा होते हो गया आप खुद कम लग रहे हो देव आप नित्य कम जाने वाले तो सिद्धि होते हैं, कम जाते हो तो मिटने वाले होते हैं, मिटने वाले तो कम जाते होते हैं। देखो एक होता ही नहीं तो नहीं तो सुख दुख समय कृत्व क्यों कहते हैं? एक होता है तो समय कहने की जरूरत क्या थी? सम दुख और सुख कहते क्यों कहते? एक तो नहीं होता है मैं सुख दुख में सम का है कि नहीं, सम में भेद है क्या? सम दुख समय कृत्व सम दुख सुख तो सम में भेद क्या होगा? तो सम में स्थिति होती है पुरुषा सुख दुख का नाम कृपा करना पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रचित है। पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रचित है कौन के पुरुष प्रकृति तो ही भूत है सम दुख सुख के स्वस्थ ध्यान दिया भोगता प्रकृति होता है कौन के पुरुष प्रकृति तो ही भूत है प्रकृति में से ही भोगता होता है उस प्रकृति में स्थित नहीं तो सम दुख सुख क्यों है स्वस्थ वो स्वयं में स्थित है अब स्वयं में स्थित हो चाहे प्रकृति में स्थित हो गीता की विचित्र शैली है ऐसी विचित्र महाराज मैं तो सीखता ही चला जा रहा हूँ देखो ये तो आगे भी ख्याल में सम दुख सुख स्वस्थ तो स्वस्थ है उसे प्रकृति स्थल तो आपका भीतर तो आएगी पर आप प्रकृति में स्थित होते भोगते हो और स्वरूप में स्थित कहाँ भोगते हो सुख तो आता जाता रहता है आया गया नया आप है ही रहते हो तो आप में स्थित रहने पर कहाँ भर पड़ेगा स्वयं में स्थित हो जाओ शरीर में स्थित होते हो तो भोगते हो एक मेरी बात याद आ रही प्रकृति मेरी से बात दिखी तो सब प्रकृतिस्थ हो प्रकृतिस्थ हो तो भोगता है और बताते हैं अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा मध्य शरीरस्थो भी गाँवते न करोते न पीते शरीरस्थ करते हुए तो होता नहीं प्रकृति में स्थित भोगता हो जाता है ऊंधी बात की ऊंधी क्या शरीर में स्थित भोगता होता है तो शरीर से तो करोते नहीं पीते प्रकृति से भूगते कहीं शरीरस्थ भूगते प्रकृति से न भूगते शैली भीतर सवाल है तो तात्पर्य क्या निकला कि आप जब शरीर में स्थित है तो पूरी प्रकृति में स्थित है आप प्रकृति थोड़ी जो प्रकृति शरीर शरीर पर दो है क्या स्वच्छ प्रकृति तो भूमि और जब अपने स्वरूप में स्थित है शरीर स्थो भी स्वस्थ है शब्द को सुख तो शरीर में से दिखता है मन पर बैठा दिखता है पर शरीर थोड़ी ना को दही में मक्खन है पर दही मतलब नहीं तो मिलेगा नहीं हाथ तो चिकना हो जाएगा बस दही तो नहीं मिलेगा यार कोई बिलो करके और छाछ में रख दो मक्खन अब मक्खन छाछ एक हो जाएगा क्या तो जब ज्ञान होता है तो मक्खन भी खाद में जा रहा है छाछ में यार ज्ञान नहीं है तो शरीर में मखन में घी घी में मखन है देहस्थो कि न देहस्थो विद्वान स्वप्नाद यथोचित है और अदेहस्थो कि देहस्थ कुमति कुमति अदेहस्थो कि देहस्थ ज्ञानी है देहस्थो कि न देहस्थ अर्थ ये भाई नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत जब सत में आपकी स्थिति अपने में स्थिति उस समय में अपने में स्थिति होने पर जीता हुआ भी शरीर में स्थित हो रही है कोई वो नवी नहीं लिपते वो शरीर में स्थित है ही नहीं और जो कल सब कह दिया उसके लिए देहस्थो भी न देहस्थो विद्वान विद्वान और देह घटता पड़ता है, खुद घटता पड़ता नहीं, देह जन्मता मरता है, खुद जन्मता मरता नहीं, परंतु कुमति है जगह मैं यही हूँ। मैं न देहस्थो भी देहस्थ कुमति, विद्वान देहस्थो भी देहस्थ।